Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Rock'n'roll'la başladık modern sabahlara. Rock'n'roll'la devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Rock'n'roll ne demek bu arada? 8-17 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği çok değerli iki isim Hakan Şükür ve Rıdvan Dilber stüdyomuzdan. Hoş geldiniz. Aynı bak. Ona göre davranacağım da ben. Ortadan bir ses mi bu defa? He? Bu da ortadan bir ses mi? Evet canım. Rıdvan olsaydı bir boğazımı temizleyip kusura bakmayın diye incecik sesimle konuşacaktım. Ya esprili olan Hakan Şükür olduğuna göre esprili olan ben olayım. Tamam. Bize de Rıdvan dinlen kaldı. Lepiska saçlarıyla. Yani mesela... Kedi nereye gelmezmiş falan diye başlarım ben. Bu arada Cem Yılmaz'la Rıdvan Dilmen'de yeni bir spor programına başlıyorlar. Evet şey haftanın en güzel en şık hareketlerini yorumlayacaklarmış. Ben şeyi düşünüyordum. Bana bir işaret verin de ona göre atılmaya geçeyim. Ne tip bir şey istiyorsan öyle bir işaret vereyim ben sana. Ben Rıdvan Dilmen'i izleyerek mi futbolu öğrenirim? Ha. Hıncal Ulucu mu? Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen mi? Rıdvan Dilmen. Hıncal Ulucu'da kafan karışır ya. Emin misiniz? Tabii. Çünkü Hıncal Uluç bazen... Mülki olayları da yani işte... Mülki amir. Ha, onları da karıştırıyor ya futbolun içine. Ama yani... Arada vali karıştı. Falan diyor. Ha, kafan karıştı, çok kafan karıştı. Ama bu başka vali neydi? Öğrendiklerimi ben sohbetlerde kullanacaksam o sohbetleri hangisi daha renkli hale getirir? Yani benim ısınabildiğim iki tane yorumcu var. Diğer bütün o belden üstü görünen adamları izledim. Rıdvan'ın belden altını da biliyorsundur. Yani Rıdvan'ı gerçekten hem anlıyorum hem de böyle... Karşısındaki adamın tepkilerinden ilginç şeyler söylediğini de fark ediyorum. Diğer böyle kalabalık futbol programlarında biri konuşurken öbürüyle hadi susun da bize sıra gelsin diyorlar da Rıdvan Dilmen konuşurken herkes dinliyor mesela. Hıncal Uluç da kendini dinletiyor. O da bir gerçek. He. İkisi de kuvvetli gibi İkisi de kuvvetli. O zaman ben sana yeni bir fraksiyon yaratıyorum. Hı hı. Rıdvan Dilmen'in bilgisiyle Hıncal Uluç'un renkliliğini... Aynı potada eritmeye ne dersin ha, Ege? Kolaydı, çok kolay ya. Ben o zaman hemen eriteyim geleyim size reklamdan sonra. DVD'leri çıkmış. Ben onları sana hediye olarak alıyorum. Yılbaşı hediyen hazır. Rıdvan Dilmen CD'leri ve Hıncal Uluç DVD'leri. Yanında da sürpriz olarak Ali Kırca CD'si veriyorum. Ne diyorsun? Türkiye olarak. Yorumlarımı Türkiye olarak. Onlar eşliğinde dinleyeceksin. Hoş olurdu. Zaten bıyıklarım uzuyor. Bak Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçeli olsun olmasın herkes seviyor. Evet o bir öyle bir özelliği şey, var. Şey fark ettiğim. Hıncal Uluç'u çoğu Galatasaraylı sevmiyor. Hıncal Uluç biraz kıl ya. Bir de yaşlı ya. Öyle, bak oradan karar versen. Bak ben sevilmek öpüp okşanmak istediğime göre. O zaman Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen. O zaman otur diyorum ben ama sana. Ama bu işlerde biraz da sevilmemek de şey değil midir ya? Havalı bir görüntü değil midir yani? Yok. Hiç havalı çünkü... bir görüntü. Eminim sevilmek için yapmıyordur canım Rıdvan Dilmen de. Ha yani ama... o da bir şey. Yani. Ne yapacağımı şaşırdım. İşte bir yol gösterin diyorum. Onu yayından sonra güzel bir yol göstereceğim ben sana. Ya Rıdvan Dilmen diyorum hiç ikiletme ya. Eğer yarın öbür... Aa bak şeyi seçebilirsin. Bunu da aklının bir köşesine muhakkak yaz. Selçuk Yula. Veya Tanju Çolak. Bu iki fraksiyon da... Aa öyle deme Oktay'cığım. Bizim eski evin Bardacık Sokak'ta bir tane şey vardı. Küçük bir pub vardı. Selçuk Yula'yı orada gördüğümden beri... Yani şeyim... Pardon Bardacık da ne zaman pub açılmıştı? Yılların pub'u var orada ya. Selçuk Yula falan gelir. Öyle bu. Sen, pub'un sen, tek özelliği bu. Selçuk Yula'yı görsen tanır mısın bugün? Yok birisi gösterdi. Ama yine birisi gösterse tanırsın zaten. Orada bir soğudum yani. Bizim bile gitmediğimiz pub'a o gidiyorsa orada bir hata var diye düşündüm. Ne yapsın mahalleden arkadaşı açmıştır. Yarın öbür gün biz de Bardacık'ta böyle bir şey yapsak gelmeyecek misiniz? O zaman siz de oraya geldiğinizde birileri sizi parmakla gösterdikleri zaman. Gösterip gelmekten vazgeçerse o zaman dersin bana. Abi sen buralarda çok görünmüyorsun. Seni gören gelmiyor dersin. Yani. Amerika'da. Vespucci evet. Yeni savunma bakanı efendim. Hepsi kadınmıştı. Dışişleri bakanı Yok işte bilmem ne, hepsi belirlenirken bir kişi, anından dinliyoruz ya haberlerde. Bir kişi daha belirleniyor ama biraz böyle bir şey arkasında. Ne arkası olur? Perde arkası. O ikinizi de öpüyorum. Tebrik ediyorum. Beyaz Saray'ın yeni aşçısı kim olacak? Bu tartışılıyor. Aa, çok güzelmiş ya. Ya Beyaz Saray. Obama çünkü zımba gibi bir adam. Öyle genç de. Beyaz Saray'ın aşçısı. Evet. Başkan ve ailesine mi yemek pişiriyor yoksa bütün personele mi? Yani Beyaz Saray'da çalışan herkese günde 100 kişilik 200 kişilik yemek mi çıkarıyor? Valla karavana çıkmıyor bildiğim kadarıyla Beyaz Saray'da. Niye canım, o kadar adam var yani. Ha, tabii canım, hepsini ayrı ayrı mı yapacaksın? Tabii. Herkes mutfağa girse batar o mutfak. Vay. Şeydir herhalde ya. Özel güvenlikçiler giriyor işte. CIA giriyor. FBI giriyor. O gün oraya gelen bakan kimse o mu giriyor? Öyle bir şey mi yani? Zaten şeyler belli canım. Pazartesileri nohut, pilav. Kışları turşu. Yazları şey. Cacık macık öyle veriyorlar. Menü belli. Çok fazla bir şey olmaya gerek yok yani. Pazartesi gününün menüsünü saydın sadece Fahir. Bütün hafta ama ya Beyaz Saray'da ben belki. Hepsini nereden şey yapayım? Ama hafta sonları kapalı zaten. Mı Beyaz Saray, pazar günleri kapalı mı? Pazar günleri mutfağı kapalı. Hatta bir herkes saatten evinden sonra getiriyor. Bir saatten sonra şey hiç açılmıyormuş mutfak. Obama orada kalmıyor mu? Yani başta daha doğrusu şu başkan an, orada kalmıyor. Orada kalmıyor da. Başkan pazar günleri ne yiyor? Ha, brunch'e falan gidiyordur. Ya işte dışarıya falan ya. Hemen beyaz şey, büfe var. Beyaz piknik mi? Öyle bir şey. Beyaz köşe, beyaz köşe. Beyaz köşem. Oradan tost söylüyorlarmış. İyi gün. Bill Clinton ve George Bush döneminde görev yapan aşçıbaşı Walter Shipe. Walter mı? Hı-hı. Çok büyük olasılıkla artık hoşça kal Walter diyecekler buna. Zaten o herifin şey zamanı gelmiştir ya. Yemeklerine bilmem neler dökülüyordur. Yani bu yaşı başı ağarmış. Tabii canım, kaç? 16 yıl aşçılık. Zor iş, bir de bütün gün ayaktasın yani. Bir yaştan sonra da şey olur, yamaklarına bağırmakla geçer aşçı. Onu bileceğiz. Öyle bir şey olur mu ya Beyaz Saray'da öyle konuşan adam? Tabii canım, nezih nezih konuşmak varken. Kim olsun mu diyorlar? Bak, tatlı aşçısı diye bir şey varmış ayrıca. Var öyle bir aşçılık türü. Hayır, Beyaz Saray'da da kadrosu varmış yani. Ha. Evet. Öyle bir tatlı aşçısı var. Bir şey değil o. Muhallebi, kazandibi, yalancı muhallebi. Hep bunlar Amerikan tatlıları. Tabii canım. Beyaz Saray'da. Yalnız ben hiç böyle başkan olduktan sonra kilo alan adam da görmedim. Herhalde o aşçıların hakikaten böyle bir şey, anayasadan gelen yetkileri var. Yemezsin diye yarıda tabağı alıyorlarmış bazen. Şey yaparlar, yarım porsiyon gider. Mesela çorba, hep az çorba gider başkana. Az çorba ver. Evet tabii canım. Diğerleri mesela o şeyler falan. Bir de düşünsene, o kadar güvenlik görevlisi. Herkes biraz daha koy, biraz daha koy diyor. Başkan işle yoğunluğuna en son gidiyor. Bütün tencerenin dibinde ne kaldıysa onu yiyor garibim. Öyle başkanlık diyorsun falan ama hakikaten yani, sefalet içinde. Obama'nın sözcüsü bu konuda açıklama yapmış. Ne demiş? Az çorba demiş. Şu anda bunu konuşmak için çok erken ya demiş. Yok ya. Sinirlenmiş. Kusura bakmasın, biz burada konuşmaya başladık artık. Bizi durdurabilene aşk olsun. Köşkte. Köşk. Bizim Cumhurbaşkanlığı köşkünde. Ya öyle bak, ben şey ona bu bozuluyorum aslında ya. Bak, o Beyaz Saray, öbürü köşk. Sanki böyle daha minyatür gibi. Daha büyük bir şey olamaz mıydı? Daha ya yok da bir... yok. Bence gayet iyi. Ha. Yani daha böyle... Güzel güzel. Yok yok. Şimdi bu emekli hani olacak daha... olan aşçı, Beyaz Saray'ın aşçısı televizyonda program yapacakmış belki. Ha. Emine Beder mi? Emine Beder'le yapsınlar. Emine Beder olsun. Emine Beder değil. Doğu Batı Sentezi harika program olur. Yeni Oktay Usta artık abi. O yeni Özgür Şef var. Özgür Şef var. Oktay Usta çok geliyor mu diye. Çok espri yapıyor. Çok espri yapıyor. Çok espri yapmıyor, çok konuşuyor diyebiliriz. İşte onların arasında ne espriler gizliyor o var ya, onları yakalayacağım diye canı çıkıyor. Programı takip edemiyorsun. Yemeğin şeyine formülünü neyini alır, tarifini alamıyorsun. Özgür Şef'te bak, yeni nesil şeylerde. Özgür Şef hangi kanalda? Özel bir kanalda. Özel bir kanalda. Teşekkür ederim. Sizin televizyonda çıkmıyor mu? Herhalde sonra kanallar değiştikten sonra kaydırdı. Özgür Vili Bili mi? Ha? Sizin dediğiniz. Ha, Özgür Vili. Ha, onun gibi. Oprah Winfrey'nin kişisel aşçısı Art Smith'i biliyorsunuz. Bilmez miyiz? O da başvurmuş. Beyaz Saray'ın aşçısı olmak istiyorum diye. Bak, ya ama niye yapıldı? Adam pozisyonunu düşürüyor ya? Amerika'da başkandan daha etkili birisi. Ama Oprah. Oprah baya bir kilo aldı ya. Yeter lan demiş Art'a. Yani en son beni de lanlı yağlıyor. Yağlı yapıyormuş çünkü Art'ı. Ya bir pilav yapıyormuş var ya, iki kaşık yağ koyuyormuş böyle. Benim adım Art, yersin hard hard diye sloganı olan adamla. Şey olur mu ya, mutfağa girilir mi? Daha havalı diyorsun ama rahat edecek Beyaz Saray'da Art. Ben şeyi merak öyle ediyorum. Düşün. Yani bu Beyaz Saray içinde aynı merakı koruyorum. Bizim köşk içinde. Herhalde başbakanlık konutu için. Ama galiba başbakanlık konutunda kalmıyor değil mi şey? Yani şu anda başbakan orada kalmıyor ama. Başbakanın kendi evi var. Yani aha, Keçiören'de evi, kendi evi var. Gidiyor. Ama işte Cumhurbaşkanı için o geçerli değil. Ben merak ediyorum. Pijamayla kahvaltıya oturma hakkı var mı? Veya pijamayla kahvaltıya oturma değil de pijamayla yatak odasının dışında dolaşma hakkı var mı yani? Söz istiyorum. Neye dayanarak söz istediğinizi önce bana... Anayasal haklarıma dayanarak söz sonra istiyorum. Sonra da bana açıklamanı istiyorum. Tamam. Cevabını veriyorum. Efendim şimdi pijamayla yatak odası dışında gezme hakkı anayasal bir haktır. Dolayısıyla... Yapacak bir şey yoktur. Yani bu zamanında yani? Köşkte falan Turgut Özal'ın öyle şortla mortla insanları karşıladığı rivayet olunur derler. Hatta başbakanlıkta o da olabilir. Şortla karşılama yok da şortla bir şort denetlemeye... Yani boxer tadında diye düşünüyorum. Bayağı bildiğin şortla ha, denetleme yaptığını biliyoruz ama yani köşkün içinde acaba ne bileyim hani şey olarak da kendisi de belki pijamaları içinde görünmekten memnun olmayacağı için onun bir özel alanı var mıdır şeyde? Vardır tabii canım, olmaz mı? Köşkü tam bütün ayrıntılarıyla ben de bilmiyorum ama şöyle bir şey tahmin ediyorum. Yani çalışma alanı mesela bu çizgiden sonra çalışma sarı odası, çizgi, çalışma sarı çizgiyi alanı, takip konut et. Alanı. Konut alanı. Ondan sonra öteki taraf mesela özel alanı. Özel alanı. Orada rahat rahat pijamasını ya da kahvaltı yapar. Yemekler pijaması... kahvaltılar o alanda mı? Tabii canım, yemekler. Ha, o çalışma alanında da vardır yemekler. Yemek yenecek yer. Orada protokol geldiği zaman. Ha, orada bir davet şey. Olur, bir şey olur. Peki, ama tabii tahmin bunlar. Mesela yani Cumhurbaşkanısın. Evet. Acele işin varsa bahliğin. Apar topar çıktın evden. Yani evden dediğim köşkten. Köşkten nereye çıkıyorsun? Cumhurbaşkanının çalışma yeri de köşk değil mi? Tamam. Evet. O çizginin öteki tarafına ya mı geçtin? O odadan koştun, öbür odaya geçtin, ne çizgiyi de atladın geçtin. Tamam, pijama alanda. Orada için eziliyor, nasıl kıyılıyor. Oradan onu imzalıyorsun. Meclisten bir sürü şey gelmiş, onları okuyacağım. Ay bunu mu reddedeyim, yok şunu mu reddedeyim diye düşünüyorsun. Aman boş ver, hepsini geçireyim diye düşünürken. Hayır. Bu dediği hakikaten açlıkla ilgili şeyler. Ne olur? Olmaz yani, aç açına. Çok önemli kararlar vereceksin. Orada şimdi bir de makam odasında yiyemiyor musun? Hayır, yiyorsun canım. Niye bir yiyemiyorsun? Simit yersin. Simit peynir yiyorsun. O sırada da bir devlet başkanı geliyor. Sen böyle masanın üstünden susamları parmakla temiz. Devlet başkanı keşke çat kapı geliyor olsa, dünya hakikaten çok başka bir yer olurdu yani. Canım... Bir tek Berlusconi gelebilir öyle. Hoppa diye. Veya sen gelmeden masanın altına saklanmış olabilir. Onun dışında ben... Berlusconi öyle... dedi zaten... Canım insanlık hali unutmuşsundur. O kadar iyi değil, değil yok mi? Canım Tayyip Erdoğan olsaydı mesela gelirdi de öyle olmaz herhalde. Abdullah Gül'le kimin arası? George Clooney gelirse ben sana söyleyeyim. O da devlet başkanı değil. Olsun canım. Aslında şey yapsalar ya, hani politikacıların böyle şeyi oluyor ya, dublörleri oluyor suikastlara karşı. Parası neyse verip George Clooney'i alsak ya. Bence çok iyi rol keser o adam. Dublör aktör ya çünkü zaten. Çünkü sıradan bulduğun adam o kadar başarılı olmayabilir. Aynı hareketler, aynı şeylerle. Süper değil mi? Evet, çok etkili. Çok şanslı bir aslında durum ya. Bir de benim gözümde şey canlanıyor, o size gerçekçi geliyor mu? Mesela sen diyorsun ya. İşte Cumhurbaşkanı makamına oturuyor, şey yapıyor, içim ezilmiş falan diye. Yani benim hayalimde öyle bir şey var. Cumhurbaşkanının içinin ezilebileceğini takip eden görevliler var. Yani onun aklına gelmese de oraya çayı, simidi koyacak. Nasıl yapıyorlar onu biliyor musun? Dinlemeyle, ön dinlemeyle. Ön dinlemeyle. Radyoculuktan mı? Şöyle bir şey var. Çok küçük Cumhurbaşkanı seçildiği zaman... Biz bilmeyiz. Onun başka törensel bir durumu vardır bilmiyorum. Küçük bir böyle buraya dinleme cihazı takın. Dinleme mide cihazı dedim, mide tarafına. Orada yani, çünkü öbür türlü nasıl anlayacaksın? Cumhurbaşkanı bir saniye müsaade eder misin? Şöyle bir ceketinizi açın. Kulağa dayayacağız. Orada mide seslerini, bağırsak hareketlerini takip ederek birebir oradan anlayabilirsin. Ben sana söyleyeyim mi? Fahir biraz bir atıyor yani, gibi geldi biraz bana. Atıyor gibi geldi. Ya ben niye atayım? Ben size bilimsel... Ve şimdi, son derece açıklayıcı. Söyle Oktay. Birinci dakikadan itibaren bir kere bütün mesela simit mi? Evet. Simit de hangi simit? Beyaz simit mi? Beyaz Ankara simit yok simit ya Ankara'da. Mi? Çok özür dilerim. Nerede buluyorsun beyaz simidi? Abi köşkten bahsediyoruz. Köşkten ya. Ha, bizzat bir telefon. Ankara değil, Türkiye. Türkiye'deki bütün Malatya simidi, Trabzon simidi, bunların hepsi mesela bir o çalışma masasının kenarına geliyor. Esas mesai gelmesi değil. o simidi yedikten sonraki mesai, özel kalemi işte yaveri falan filan için. Öyle düşün. Yani ondan sonra çünkü bir tespit, bir analiz çalışması yapılıyor. Mesela. Lokmasını neden mı sayıyorlar? Aynen öyle. Yani internette bir program var. Orada bir yarışma var. O yarışmada da aynı şey uyguluyor. Bakılıyor tabağa. O tabakta en çok ne yenilmişse o kazanıyor. Yani ertesi günü. Ya adamın ezildiğini bazısının sistemi... Abi saatli. Abi olabilir de ben bazen yiyorum. Hayvan gibi yiyorum. Bir saat sonra içim nasıl eziliyor biliyor musun? Nereden bileceksin? Al buyur da karar ver. Buyur ben şimdi hangi kararnameyi nasıl imzalayayım? Elim gitmez be. İmzalamam gerekli kararnameyi de inadına imzalamam. Ben burada sabahtan yine... akşama çalışayım. İçim ezilsin. Bir tane bir Allah'ın kulu da Sayın Cumhurbaşkanım şöyle içiniz ezilmiştir deyip bir börek yap, bir sigara böreği, hiçbir şey yapamıyorsa ekmek arası biraz peynir domates onu getir onu yiyeyim ben. Lan mı? Ama Sayın Başkanımız da bu noktaya getirdiler. Haklı. Değildiniz lan beni. Bir şeyi es geçiyoruz hakikaten çok hanzo baktığımız için. First Day'di denen kurum ya, var first yani. First Day'di o yardımlaşma kuruluşundan koç öbür kermese. Hayır canım sen... First Day'di çizginin öteki tarafında. Zaten. Her an çizginin çalışma tarafında olmuyor ki. Yani o hani çizgiyle ayırdık ya köşkü iki. Onlar First Day'din işi herhalde değil mi? Bunu kocama götürün falan. Acıkmıştır falan diye. Yani kimseye söyleyemediğini insan eşine kaş gözle bile anlatır yani. İçim ezildi. Egeciğim, simit yap, domates. Bir ekmek arası İzmir tulumu ister misin benden? Eşin olarak eğer kabul edersen beni. Zevceliğe. Tamam şimdi ağzımı ekmek gibi düşün. Hı-hı. Tamam mı? ne bürge böyle hareketler böyle mi istiyorsun? Her seferinde ekmeğe yağ sürülmüş olarak geliyor. Mesela biraz daha çalışmanız lazım. Size Nutella anlatayım. Nutella açılımı Oktay Demirci'nin. Ben bugün Nutella'yı açarken öyle bir laf etti herif, çok hoşuma gitti doğrusu. O zaman reklamlardan sonra, gerçi böyle köşkün bu tip açıklamaları yaptığını biliyoruz değil mi? Aa, öyle bir hakkımız yok muydu bizim vatandaş olarak? Gitme gezme mi? Gitme gezme değil de hani, gitmesek de görmesek de. Ben bilgi edin mi hakkımı? Bilgi edin. Cumhurbaşkanlığı evet, başbakanlığına mektup yazınca muhakkak cevap geliyor diyor. Var geliyor. Yes evet tamam. Bunları bir doğru düzgün senin ya, yok. Sinirli yapından ziyade işte Cumhurbaşkanlığına makamına öyle makamı veya sözcülüğüne mi? Hayır diye. Canım. Direkt Cumhurbaşkanlığına yazalım. Yemek saatleri neye göre ayarlanır? Şey neye göre? Belki hatta Cumhurbaşkanlığı org'da da bu tip meraklısına notlar diye bir şey vardı. Tabii sıkça sorulan sorular diye bir şey var mesela. Hiç zannedilmiyorum bu sorunun sorulduğunu. Orada hep şey var. Ben nasıl Cumhurbaşkanı olabilirim sorusunun cevabı var. Yani meraklısı onu merak ediyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çocukluğunuzun en masum oyunlarından biri İstop'la ilgili harika bir şarkıydı. Günaydın efendim. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Lütfen günün gazetelerine bakalım. Hayallerimiz ve kafamızdaki sorulardan biraz olsun uzaklaşalım. Hayır, hayallerimize baksak yine iyi ya. Bu Fahir dün geçen haftanın gazetesinden şey söyledi bize. Başlık verdi. Nereden be? O verdiğin haber işte. Overtürdü o bir kere. Overtürdü doğru. Buyurun Fahir Bey. Şimdi bir üzücü haber. Hollanda severlere maalesef acı bir haber. Hollanda'da kafelerde esrar keyfine son. Al işte dünün haberi. Al işte daha birinci dakikada. Efendime söyleyeyim, bundan sonra esrardı, marihuanaydı vesaireydi gibi satılan, özgürce içilen meşhur kafe şaplar kapanıyor. Bundan böyle kekinizi yersiniz ama adabıyla yersiniz. Bir cheesecake yersiniz. Efendime söyleyeyim. Yanında bir limonata içersiniz. Mozaik pastanızı yersiniz. Limonatanızı, çayınızı, çorbanızı içersiniz. Ondan sonra da sağa sola bulaşmazsınız. Efendi gibi. Her büyük insan ihtimalle gibi. Diğer ülkelerin etkisi vardır bunda. Yani çünkü Hollanda bütün dünyayı zor duruma düşürüyordu. Ya kardeşim biz bunu zararlı, gençleri bundan koruyalım. Efendim toplumsal hayatın dışına itilmedir falan diyerek insanları bundan uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Siz o kafe yapıyor değil mi? Bizi zor duruma bırakıyorsunuz ya. Kardeş sırf Amsterdam falan diye konuşsalar ama çok yani. Kötü örnek oluyordu. Yani başka ülkeler de şeyde bulunuyor. Madem buradaysak ama Hollanda'da serbest. Başka ülkelerin müptelaları değil mi? Başka ülkelerin müptelaları tabii ki kötü örnek oluyordu. 2001 yılları bu araya dikkat beyler. 2011 yılında hepsi kapanacak. 2011'e kadar giden gider. 2011'in bittiği gün yani 2012'ye girdiğimiz andan itibaren bir tane o açık kafe şap göreyim. Bir tane göreyim. Hayır, oraları bir de nasıl bir yer onu da ben bilmiyorum ki yani. O hiç şeyde mesela burada pastanelerde teyzeler günlerini yapıyorlar. Orada da teyzeler orada günlerini yapıyor. Orada günü yapıyor. Yan tabii. Tarafta adamlar üflüyor mu, öyle bir durum mu var? Abi, yo, orada teyzeler üflüyor. Olur. Ben gittim gördüm. Şimdi yaş ortalaması öyle biraz zaten genç. Yurt dışı temsilcimiz Oktay Demirci. Yaş ortalaması var ya Hollanda'da. O coffee shoplarda falan hep gençler, öyle günler falan filan yok. O tip şey. Herkes yani gibi. Hollanda'da teyze yok mu diyorsun? Hollanda'da teyze var. Bana biraz Hollandalı teyzeleri anlat Oktay. Kapat, bırak şimdi kapatacağım. Işıkları kapat. Kapat ışıkları anlat. Yani peki bu kafe şapçılar ayaklanmamış mı? Kafe şapçılar dedin, esnaf mı? Esnaf. Esnaf çünkü isyanlarda. Çünkü birinci derecede ayaklanacak kişi müptelâdan önce. Tabii canım. Çünkü müptelanın kafası yavaş çalışır. Yani o adam 24 saatini orada geçiriyor. Onun kafası börek gibi olmuştur zaten. Ben galiba Hollanda'nın problemini anladım. Yani burada hep ara buluculuk Türkiye'nin yeni rolü falan diyoruz ya. Buraya damgasını vuracak ülke Türkiye'dir yani. Çünkü ben hep izliyorum falan, görüyorum televizyonlarda olsun, kendi ziyaretlerinde olsun. Bu adamlarda, bu Avrupa'da yani Amerika'yı bilmiyorum, orayı televizyondan takip izledim ediyorsun. Ama adamlarda bir kahveye oturup bir okey oynamak, bir iskambil oynamak yok. O yüzden adam Amsterdam'da gitti kafeye. Sıkıldı. 1-2 istiyor, yanına bir yazboz diyor. Garson böyle bakıyor. O zaman ver esrarı, ver oroyunu, ver kokoyunu yani. Ne yapacak adam? Sen buna bir güzel okey takımını çat diye masaya koy. Çünkü bir de orada insanlar hani bu uyuşturucuyla yalnızlaşıyorlar. Halbuki bir okey oynasa... Ekip ruhundan takım ruhu. Kişi. Hiç tanımadı. Ya hiçbir... 4 kişiye de gerek yok. 3 kişi. Bir batağı öğret. Ben batağı sana söyleyeyim. Doğru. Balayı King'ini öğret. 2 kişi. Bak. Batak dediğin 3-5-8 mi? Ha, yok. Batak dediğin. Batak 4 kişi. 3 kişi oluyor mu? 3-5-8. 3 mi? Tamam peki. 4 batak. Lütfen yani teknik hata yapma Fahir şu yayında. Yani şu anda heyecanımla şey yapıyorum. 3-5-8. Balayı King'i. Bezik. Pişti. Bak. Piştiği bir öğretsen hem spordur pişti, hem de bir iskambil oyunudur yani. Pişti, kafa çalıştırır, tavla. Kol çalıştırır. Hiç. Bunlar yok. Ondan sonra. Mushroom yok, mushroom ver mushroom'u, al mushroom'u. Oroyun olsun, esrar olsun, ap olsun. Ya tabii adam ne yapsın yani, oturuyor sıkılıyor, oturuyor sıkılıyor. Yani. Ama esnaf da bir yandan isyanda. Ben şu kriz ortamında diyor, şöyle demiş. Ben demiş zaten kiramı zor ediyorum. Bu ay stopajımı da yatıramadım. Ben bunu marihuana'dan kazanamadıktan sonra... Ben bunu neydi o? Mushroom. Mushroom'dan kazanamadıktan sonra ben ne edeyim demiş. Evde işte, iki çocuğu mushroom bekliyor. İşte o adam mıydı ya yazar kasa fırlatan şeye? Hollanda Başbakanı'na. Ben Hollandalılara buradan sesleniyorum. Hollanda'nın iyi kalpli esnafı. Çalışkan Hollanda esnafına sesleniyorum. Ha. Koysunlar oraya iki takım okey. 4 tane de 0 iskambil. Parmaklar havada sevgili dinleyiciler. Yayında bir sessizlik olunca bundan sonra 1002 biri parmak kaldırmış. Evet. Hocam buna bir öncülük etsek. Çünkü esnaf ne yapacağını bilmiyor. Biz acaba buradan bir süreliğine 2008-2011 yılları arasını Amsterdam'da geçirmeye ne diyorsunuz? Biz orada bir okey'i kafe... tanıtmak için mi? Okey'di, bezikti, biriçti. Ben okey oynandığını da hiç görmedim başka bir. Ulan taş çalmanın ustası ha, ben de hani. Yani her Türkiye'de oynanıyor bu kadar şey olarak da oynanıyor ya, evlerde. Yurtdışı gezilerinde mi görmedin? Hiç filmlerde de görmedim ya. Böyle bir hani poker gecesi çok gördük mesela. Yok ki abi. Oynayan dediğin ama doğru. Yok. Okey Türk oyunu değil, onu da biz bir tek sahiplendik. Öyle mi oldu yani? Okey ne oyunu? Türkler bulmuş. Ben değildir herhalde okey. Kim bulmuş? Kim bulmuş? Kim bulduya gitmiş? Bilmiyorum. Nereye bulmuş ya? Yani isminden de anlayacağımız gibi. Okey. Okey nedir bilmiyorum onu. İyi da. De ismi Türkiye'de taş değil mi onun? Taşlı Konken diye geçer. Hayır canım, çanaklı oynanır ya. Çanaklı tamam. Tamam çanaklı ayrı oynanır. Ayrı bir oyun tarzı da mesela Bursalı dinleyicilerimiz varsa ona da hakimiz. Onlar da mesela okey'e oyun olarak okey diyorlar ama okey gelen mesela sarı 12'ye job diyorlar. Job mu? Job veya job. Job diyorlar evet. Ya bunlar Türk kültüründen kopuk gelmiş kelime olan, değil. Yakın diyaloglarını biliyoruz yakını. Job ne job ne diye bizde oynayan Eren diye kardeşimiz var. Ama işte bunu biz ne güzel sahiplenmişiz. Okey'i belki başkaları buldu ama hak ettiği noktaya getiren bizleriz. Sosyal hayatın içine Ya okey, gerçekten de harika bir oyun. Yani o taşların karıştırılmasında şakır şakır şey. O harika oyun da dediğin gibi abi, takım oyunu olması lazım. Şimdi takım orada büyük eşli okey oyna. Takım en güzel işte takım. Eşli takılınmıyor ki bu şeylerde, coffee shop'larda. Herkes tek, yani tek çoğunlukla bireysel takılınıyor. Yani mekan sahibinin şeyi oluyor. Kardeş gel bak, burada 3 kişiler, 4.'yü arıyorlar. Otursun masaya. Merhaba. Zor bir şey senin değil, adın ne? Benim adım King Rat. Hadi bakalım King Rat, sen yapıyorsun. Yanlış yaptın. Karıştır bakalım. King Rat yanlış. Onun yanındakini koyacaksın falan diye, o taşları dağıtırken falan. Sohbetlerde olacak. Sen neredesin? İşte ben nehrin üst tarafından atıyorum şimdi. Kızılırmak mı? Ne? Amsterdam sular şehri değil mi? Yani? Amsterdam. Ha, onlar o... deniz be. Deniz mi? Denizmiş de değil mi? Nehir varmış da mı? Var tabii. Her şehirde olduğu gibi. Orada da bir ortada senin bir baban şey. Ne iş yapıyor? Değirmenci işte falan. Seninki takunya yapıyor. Böyle hatta gün olur. Gelir ki bak şöyle bir tablo geldi gözümün önüne. O 4 kişi oynuyor. Evet. 2'şer takım. Bir kişi de yanda. Yancı. Yancı. Yancılık. İşte. O günleri görebilir mi acaba Hollanda? O zaman sosyal hayatın ne olduğunu anlayacaklar insanlar. Bir yancı beslemek. Ne kadar sevap ya. İşsizlik işsizlik diyorlar. Her okey masası yanında bir adamı şey yancı yapsa, çayını mesela, ayranını verse işsizlik ortadan kalkar. Ama onlar da efendi gibi yani. Hem oraya bakıp sadece bir tarafa söylemeyecek. İki tarafa da bakıp her tarafı besleyecek. Şey yapacak. Çok doğru. Bence de çok güzel. Buradan da Hollanda'ya yol göstermiş olalım. Örnek olalım derim ben ama işte neyse. Bir küçük Amsterdam seyahati de bence artık şart. Ben son tespitlerimi bulayım. Neler yapılacak? Bir A4'e yazarım. Bir kağıt verin bana. Bir dördüncü lazım ama bak yine üç. Hayır, üçümüz gideceğiz. Üç. Sokaktan Amsterdam'ı çevireceğiz. Nasıl örnek olacağını göstereyim. Bravo. İlfe, İlfe diye bağıracak adam. Yani adam olmaz canım. Ya bir tane kadıncağıza yardım ederim ya. Eşli mi oynayacağız? Eşli oynayacağız. Ben, tamam. Sen bekar adamsın, sen onunla. Takımları biz yani götüreceğiz. Siz de laf söz olur diye. Takımları okay, biz götüreceğiz, takımları bırakacağız. Mi? Hayır, işlemeli götüreceğiz. Ben buradan alacağım. Gitmeden önce sizin İzmir'de neresiydi? Çınaraltı diye. Kemeraltı. Kemeraltı. Kemeraltı'ndan. Çok güzel bir takım alırız. İşlemeli şıkır şıkır götürürüz. Öyle ama çok de sorarlarsa. Ağır bir şey olmasın Fahir. Yani ağır dediğim şey olarak. İçini boşalttırır olarak... oraya, ben merak etme. Marihuana doldururum. O konuda rahat ol. Niye Hollanda'ya sokmak için her şeyin içinde uyuşturucu mu olması gerekiyor? Gümrükte şey, bunun içinde uyuşturucu yok diye atıyorlar mı adamı? Ama neden? Çünkü hafif çekmesi için. Çünkü sular altında olduğu için ülke ağır çekmesin diye onlar hep boşaltılıyor. Bu Hollanda'da yapılan, satılan şeyler, uyuşturucuların hepsi Hollanda'da mı yapılıyor? Yoksa yurt dışından mesela belli bir havaalanından geçtikten sonra artık Hollanda'da şey mi? O havaalanından rahat rahat geçebiliyor musun? O tip bir şey. Yoksa hepsi Ortaycığım, biz Hollanda'da. Uyuşturucu pazarını kapatmaya çalışıyoruz. Hayır, sen işte bunu... önlem almaya çalışıyorum Fahir. Ona göre. Dört açacağız gözümüzü. Bundan sonra gözümüzü dört açacağız. Peki. Yani şeyi de öğretmek lazım Hollandalı'ya. Ne? Taş çalan adama ıstakayla girmeyi. Ha, o daha ileriki boyutlar. Bunları da hepsini güzel öğretelim. Ama ben 5 yani yıl sonra şu gazetede görmek istemiyorum. Hollanda'da kan gövdeyi götürdü. Kafasında ıstakayla bir adamı. Esnaf orada delirmiş, bütün masaya dağılmış. Niye canım, o eski şimdi şeyin, mekanların eski müşterileri biraz huzursuzluk çıkaracaktır. O kadar da pembe tablo çizmeyelim yani. Bundan sonra burada uyuşturucu madde değil, okey var, iskambil var. O büyük ihtimal iskambil isteyecek, onun kağıdın kenarlarını kesip şey yapacak. Filtre mi yapacak, ne yapacaksa, öyle şeyler, desteler eksik. Ondan sonra o mekan sahibinin ıstakayla. Filtre onu ne dinliyordu ya? Böyle şimdi şu tip böyle filmlerde mesela o bıyıklı falan adamlar var ya. Evet, onlar evet. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Yani oyun nerede bozulur onu da öğretmemiz lazım. Oyun nerede bozulur ve kavga aşamasına geçilir ıstakayla girişme. Çünkü yani her şeyi sahibi... siz öğretmeyin. Biraz da kendi yollarını yani sen... Kendi kültürlerine göre onlar şekillendirecek. Çünkü bizim kültürümüz farklı Oktay. Bizim adabımız farklı. Onların adabı apayrı. Fahir çok o kadar boş konuştun ki. Boş olur mu? Bizimki ayrı, onlarınki apayrı. Bak ama örneklerle de desteklemiş oldum. Mesela bizim şeyimiz ayrıdır, onların şeyi ayrıdır diyerek de örnek ver. Örnekleri de daha da çoğaltabiliriz diyerek son noktayı da koyayım. Türkiye'yi dünyada Türkiye. Kim tanıtıyordu? Biz. Doktor Oz. Hayır. Başka? Bir dakika. Dünyada Arzu. Dünyada. Arzu. Yani Azra. Azra. Bravo Fahir. Azra Akın tanıtıyordu. Bundan sonra biz tanıtacağız. Başka bir isim tanıtacak. Kim kadın tanıtacak? Mı erkek mi? Kadın. Manken. Güzel kadın bir kadın mı? Güzelceme bir kadın. Hadise mi? Ya fotoğraflara da baktığın zaman güzelceme bir kadın diyebilirsin. Frikik var mı friki fotoğrafta? Frikik mi? Evet, pas. Öyle diye senin, geçiyor ya. Senin bu konuyla ilgili sorun var mı? Manken mi? Manken. Yani bu şey gibi nasıl, bak çok büyük ipucu vereceğim. Beşiktaşlı Mehmet vardı ya. Şifo Mehmet mi? Şifo Arzum ona, mu? Ona Şifo deniyordu ya. Bu kadıncağızın da kaderi öyle. Kendi isminden daha çok başka bir mankenin ismiyle alıyor. Sivaslı Sindi. Bravo. Bravo. Yeter. Yeter. İki alkış yeter. Bundan sonra Sivaslı Sindi tanıtacak Tülin Şahin. Onu da ismini de söyleyelim. Heh. Her yerde o. Hollanda'ya gittik mi? Taşlarımızla, okey takımımızla. İlk hop olarak, dördüncü olarak Tülin Şahin'i alalım. Gençlere de çıkalım. Gençler, Apla, Oroin'le, Esrar'la, Kokoin'le vakit kaybedeceğinize taş saymayı öğrenin. Çünkü onun için... Taş takip etmeyi öğrenin. Ha, evet. Zihin lazım yani. Öyle kafası böyle bir dünya almış adam taş da sayamaz. Mesela ben oradan taş diyorum. Sarı 13 atmış. Çat diye. Copu attı. Orada bakacak, kırmızılardan gittiğimi anlayacak adam ki bana kırmızı yediliği atmasın. Okuyacak. Bu arada anlattım ve elimi belli ettim ama. Evet ya, o sonu belli oldu. Çok zevkli. Sonu belli oldu ve iki taş daha var senin şey yapmana. O zaman ben bitiriyorum beyler diyerek o yıkma şeyini de göstermek lazım. O çok havalı bir hareket. Şakırt diye böyle. Gerçekten okey. Aa, sende ne varmış falan deyip böyle sanki. Şu satrancı spor yaptılar. Okey niye spor değil hala? Spor değil mi? Federasyonu yok mu okey oynayanların? Doğru, okey federasyonu yok. Hokey federasyonu var, o olur mu? Taşlı hokey diye bir şey olsa belki. Biraz zorlarız ama. Biraz onu yapacağız yani. Bir şekilde bir federasyona girelim de. Hangisi olduğu önemli değil. Federasyon daha deyince olmuyor. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Daha bir saat var konuşacağımız. Alışverişim de onu. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Dansımız marşandis diyerek devam ediyoruz modern sabahlara. Komik bir şey yapalım. Şimdi mikrofonları açtık. Koşarak diye gelen adam seslerini size biraz dinletmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Bitirdiniz mi sonunda kavanozu? Kavanozu. Hoş bulduk. En son dibini kim yalayacak diye yarışma yaptık. Ben kazandım. Benim dilim biraz uzunca mı biliyorsun? Yani Oktay Demirci'nin Nutella açılımı da amacına ulaştı. Ulaştı. Güzel oldu o ya. Ama sakladık. Kimse Nutella'yı bizi radyodan dinleyen. Gömüyorduk, gömdük ya. Bahçeye gömdük. Radyo çalışanlarına ben... Yani dibinde biraz var ama sakladık, bulamaz hiç kimse. Peki radyomuzun özelliğini biraz açıklarsanız. Ondan önce şeyi sormak istiyorum. 30'lu yaşlarında bir takım adamlar. Evet. Nutella kavanozunu radyonun az açılan çekmecelerinin diplerine saklarken ne düşünüyor? İsterseniz bunu konuşalım. Bitmesin istiyor abi. Yarın sabah geldiğimizde gene Nutella'lı ekmeklerimizi yiyebilelim istiyor. Ben çünkü sabah Nutella artık müptelası oldum. Bu adam alıştırdı içine ne koyuyorsa. Yemin ediyorum. Ben abi önünüzde açıyorum, içine bir şey koymadığımı göstermek için. Öyle deme, mandalinanın da kabuğu soyulmadan içine neler koyuyorlar. Evet, ayrana da, trende ayrana şey koymuşlardı. Adamın bileziklerini çalmışlardı. Adam niye bilezik takıyorsa artık onu da o filmde öğrenebilir. Bilezik takan adamın bileziklerinin çalınması bence normaldir. Peki sütyen takan adamın sütyenlerinin çalınması normal mi? Sütyenlerinin değil, sütyeninin. Sütyen. Bir Japon alışveriş merkezinde kadın gibi giyinmeyi seven erkekler için sütyenler çıkmıştı piyasaya. Bir rağbet görsen, balenlisi, desteklisi derken bütün Japon erkekleri neredeyse tamamı tırnak içinde. Sevmeyen bile almak zorunda kalmış. Vallahi tanesi 30 dolara ki benim hesaplarıma göre yani 45-50 TL herhalde. Bir şey soracağım. Şimdi hani sütyen fiyatlarını biliyor musunuz? Yo. Ben hiç bilmiyorum ya. Ne çok, kadar ne ayıp kadar, bir şey. Çok ayıp hakikaten. Ne ayıp kadar bir ayıp şey ya. Mi canım? Niye ayıp? İç giyim alakasız bir niye abi için? Ekmeğin fiyatını bilmeyince ayıp oluyor da. Niye sütyenin fiyatını bilmeyince ayıp olmuyor? O da işte evli barklı adamlarız demek ki. O da bir çelişki. Sıfır. Bir günden bir güne karımıza sütyen almamışız demek. Bunu gösteriyor. Bırak karınızı, kendinize bir sütyen aldınız mı? Doğru. Bak, kendime en son ne zaman sütyen aldım hiç bilmiyorum. Ben kendimi şımartmayı seviyorum ama hiç... Ya ben bazen ödüllendiriyorum mesela ayda bir. Bir don alıyorum. Bir ödül, yani pantolon alacağım o senede iki defa. 30 dolara satılan sütyenin stokları tükendi. Erkeklerin büyük kısmı külotlu çoraplara da yöneldi. Bir zamanında. Sütyen bulamayan külotlu çorap. Külotlu çorap yok. Ne var? Korse ver. Külotlu çorap hiç giymediniz mi? Külotlu çorap giydim tabii. Ben de giydim. Oktay? Ben giymedim. Ne zaman giydiniz ya? İlkokul yıllarından. İlkokul yıllarında... Benim kırmızı kilotlu çorabım vardı, onu çeker örümcek adam olarak oradan oraya zıplardı. Ama ne alaka, ben de şey diyorum. Ben sen bunu kostüm giydim... olarak giydin. Yo, sıcak tutsun diye de giydim. Biz sıcak tutsun. İzmir'de ne sıcak tutacak? Özeniliyordu herhalde, ne bileyim. Ben daha çok evde sonra onunla örümcek adamlık oynuyordum. Biz Anadolu'nun böğründe, İç Anadolu'da şey yapıyorduk işte. O sabah ayaz günlerde... O pantolon şimdi soğuk olur. O kumaş rüzgarla beraber bacağa değdiğinde bir üşütür ki, hem de nasıl. İşte o dönemlerde yeşil bir şeyim vardı. Kilotlu çorabım vardı. İzmir'de İtinayla her gün kırmızıdır. İyisi kırmızıdır. Örümcek adama denk gelir. Yeşiller ne oluyorsun? Marka kullanıyordun? Aslanlı mı? Ne diyeyim ya? O zaman marka diye bir şey olduğunu bilmiyordum ki ben çocukken. Onu da bir evde bulduğunu giyiyordun değil mi, kız kardeşininkileri? Ne pis adammışsın sen. Olmuyordur abi kız kardeşininkileri. Ben gidip kendi harçlıklarımdan para biriktirip gidip kilotlu çorap almışlığım var. Koca bey oldu. Ailenden gizli giyiyordun değil mi sen o kilotlu çorap? O yüzden kimseden para isteyemiyordun. Para biriktirmen de kolay olmuştur. Öyle değil mi? O tip şeylerin varsa. Halis yünlü aldığın zaman. Kilotlu çorap alabilir miyim? Acaba para yerine ne verebilirim size? Şimdi erkekler süt yerine bu kadar ilgi duyması, yıllardır bu ürünü bekliyorlarmış erkekler. Çünkü erkeklerde de aynı sorun var. Ne sorunuymuş o? Göğüs sorunu. Yani hani böyle bazı erkeklerde de... Sen bunu bir kadının sorunu yani, kadın olarak mı belirttin? Taşıma sorunu. İçindeki kadını mı çıkardın ortaya? Yani içindeki kadını çıkardım, mutfakta bıraktım. O şimdi ilgileniyor. Şimdi rahatım ben yani. Kadınların en büyük sorunu göğüslerin mi demek istiyorsun yani? Ya hayır, öyle bir şey demiyorum. Sıkıntımız bu mu yani? Ya kadınların bir kısmının sorununun ben göğüsleri olduğunu tahmin ediyorum. Hayır canım, hiçbir neden? Kadının sorunu. Eğer tabii hiçbir bir hastalık kadının yaşamıyorsa. Hiçbir kadının sorunu nasıl dersin Oktay? Bir hastalık yaşamıyoruz. Bir kadının sorunu. Blue çağında belki evet. Allah Blue Allah, çağında ne alakası genç var? Genç kızlarımızın sorunu olabilir. Ama kim, kamburlaşmalarına hangi... neden oluyor. Evet. Ya Allah Allah. Şimdi bey konuşturacaksınız. Ben şey mütehassısı gibi konuşmak istemiyorum. Bana mütehassız lafını da ediniz. Meme mütehassısı gibi şey değil. Ende orkestrası gibi konuşuyor. Yani bazıları, onlar rahatsız olur. Bütün gün boyunca sürekli burada bir yük. Hayatı boyunca burada bir yük. Bunu taşı. Taşı babam taşı. Ha bugün yarın değil. Bir ömür boyu taşıyorsun bunu. Oktay. Ama işte bu, sen kendinden bir örnek düşün Fahir. Yani evet, taşıdığın bir organını düşünmeni istiyorum. 3 tane 4 tane değil, bir tanesini düşünürüz yeter. 2 tane olmasına da gerek. Ben bütün organlarım. Sen rahatsız oluyor musun ondan? Sevgiyle ve şefkat. Yahu şimdi beni konu. Yerine göre değişir abicim. Yerine göre değişir. Mesela trabzandan kayarken keşke olmasaydı, daha hızlı kayardım gibi mi düşünüyorsun? Tabii kaba etlerin biraz daha şey olsaydı, pürüzsüz olsaydı, o zaman çok daha güzel kayabilirdim. Şimdi erkekler buna çok meyil göstermişler. Ben bu konusunda daha fazla şey yapmak istemiyorum. Halk size gerekli cevabı verecek. Ne ihtiyaçları var erkeklerin ki? İhtiyaçtan değil o. Para koymak için abi, nereye koyacak Japon? Dünya para kazanıyor. O yenleri nereye koyacak? Cüzdana sığmıyor. Sıcak o... para dedikleri o. Ben biliyorum. Hakikaten benim bir kere ben size anlatmıştım yani. Evet canım. Hoşuma geldi. Ilık ne yapacağımı şaşırdım. Ne yaptın Ege? Yani hani o anda şaşırdın. Hayır, onu bir daha anlat. Ya şimdi ben hatırlamıyorum ben. Ya işte ben çalıştığımız yerde bir ablamız vardı. Bir ara böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Benim de üstümde para vardı. Bir şeye ihtiyacı vardı ne? Para ihtiyacı vardı. Ha. Ben de bir borç verdim. 2-3 gün sonra da Ege'cim çok sağ ol, çok hora geçti dedi. Rica ederim ne demek falan derken elini göğüslerinin arasına koydu. Çıkardı, bana parayı verdi. Sıcak parayı ekonomiye ne yapacağım şaşırdım ben yani. Aldın mı? Ne yapacaksın? Mi diyeceksin? Niye yani, canım Allah Allah. Ne diyorsun? Koyunun yerine mi diyeceksin? Ne yapacaksın yani? Onu çok doğal karşılamam gerektiğini hissettim. Karşılayamadı bir taraftan. Bir aldın. Taraftan da normalmiş gibi davrandım. Elimde böyle parmak uçlarımda tuttuğum bir para kaldı. Soğuyana kadar mı? Böyle silkeledim falan. Havalandırdı. Bir an evvel evden çıkarmaya çalıştım. O parayı yani, bulmak için şu anda var ya, Ankara nasıl karıştı. Şu anda Ankara karıştı. Eğer öyle bir şey varsa, erkekler de sütyende taşımak istiyorlarsa parayı. Evet. Ben taşımak isterim. Ben bir kere... Sütyende para taşımak diye, çok özür dilerim. Türkiye dışında bir yerde var mı sütyende para taşımak? Nerede? Malezya'da. Niye gizli söylüyorsun bari bunu? Ne bileyim canım. Bir gün bak. Ya vardır herhalde canım yani. Ama zaten bak havalar soğuyor. Ben hiç soğuyor. Görmedim filmlerde falan, hiç ben görmedim öyle bir kağıt şey. Hayatı filmlerden öğren. Ne bileyim ben hiç. Benim yeni bir iddiam var. Geçen gün televizyon seyrederken yine aklıma geldi bu da. Biz Amerikalıların evde ayakkabıyla dolaştığını düşünüyoruz ya. Evet. Öyle bir şey olmadığına inanıyorum yani. Aa yok, ben artık ona kesin kanaat getirdim. Issız adamdan sonra mı? Issız adam bana bu konuda çok önemli dersler verdi. Yok şey, özel kanallar, gene ismini söylemeyeyim. Orada seyrediyorum, böyle gerçek realite şovlar falan var. Şov demeyelim de, evet. İşte. Orada herkes langur lungur giriyor. Hiç dingonun ahırı sanki. Yani şimdi bu film olarak düşününce, mesela adam eve geliyor, FBI görevlisi. Çatır çatır giriyor, ayakkabıları çıkarıyoruz. Çıkarıyor muyuz falan diye hiç sormadan. Evet. Giriyor işte, Newton'a en son ne zaman görmüştünüz? 2 gün önce nehrin kenarında balık tutmuştuk falan. Bir daha düşünün isterseniz. Vallahi en son zaman gördük diyor. Sonra çıkıp gidiyor yani. Onların konuşmaları kısa olduğundan, daha doğrusu filmlerde bu sahnenin bu kadar olması gerekiyor ya. Evet. O yüzden girdik, ayakkabıları çıkarıyor muyuz? Yok, çıkarmıyor. Yok gene biz çıkaralım, çamura bastık falan. Hani film anlamsızca uzamasın diye ayakkabıyla giriyorlar. 2 saniye konuşup çıkıyorlar. Ya, yoksa şey olacak. Çıkaracak ayakkabıları. Nereye koydu? Kapıda çıkarma ya. Buyurun gelin. Yok yok, biz çıkaralım. Buyurun ne istersiniz? Orada hani çay ikramı falan da yok. Çünkü uzayacak anlamsızca. Ama ben Amerika'da yaşasam, Amerikalı olsam bir de, birisi FBI'dan gelse, ay hoş geldin, ay ne, yani hani bir de böyle serin serin konuşuyorlar ya adamlarla şey, evet. Diye. Newton ne zaman yok? Onu kaç defa söyleyeceğim ya size. Şimdi gidin, çiçeklerimle ilgilenmem lazım falan diye kovuyor. Öyle bir kovma var mıdır ya, senin kapına FBI gelse? Size bir kere söyledim, bir de anlatmayacağım diye bir şey yoktur yani. Ya ben şimdi onu size anlatmayayım, bir daha anlatayım isterseniz. Buyurun ben size bir çay getireyim. Top kek ister misiniz falan diye bir şeyler vardır ya. Kısır. Bu adam hakikaten FBI görevlileri şu anda şey diye, hadi Ege'ye gidiyoruz diye gelecekler. Top keki duyunca çünkü FBI görevlilerinden dayanabileceğini zannetmiyorum. Abicim en basitinden tüpçü bile geldiğinde yanında galoş getiriyor. Koca FBI'ın galoşa ayıracak parası yoksa kapatsınlar gitsinler dükkanı. Yani, galoş dediğin nedir? Naylon poşet getir. Şey, abi orada işte Migros zaten torbalarını geçir ayağına, öyle gir. Galoşu takacaksın ayağına, ondan sonra gireceksin fış fış fış, ondan sonra çıkaracaksın falan. Adamın dediği o. Yani başında sonunda yine bir galoş giyme mesaisi olacak yani. Abi galoş takmak kaç saniye ya? Benim dediğim şu. Bu adamlar kesin ayakkabılarını çıkarıyorlar. Yeri geliyor galoş. Yeri geliyor oraya mesela, ha, karlı bir günde FBI geldiği zaman gazete koyuyor, gazetenin üstünde duruyorlar ayakları karlı diye falan. İrince oradan karı soruşturma yapıyor. O soruşturma en basiti 1-1,5 saat sürüyordur yani. Emin misiniz? Vallahi öyledir. Bilmiyorum ki ne zaman. Ay çok üzüldüm ben zaten Newton'un ölmesine falan diye konuşuyorlardır da. Kapıdan soruyor. FBI'den geldik. Newton'u görmedim. Çat diye. Filme o kadarını koyuyorlar. Gerçeği öyle değildir yani. Biz oradan görüp de onlara şey örnek yapmayalım. Almayalım. Çok o yüzden diyorsun, çok dayak yeriz yani. Stüdyende para saklama teknolojisi var mıdır? Vardır. Türkiye dışında. Vardır da filmlere koymuyorlar 13 yaş sınırı gelmesin diye. Niye yastık altı diye şey vardı o zaman, yastık altı neydi? Hesabı ekonomisi diye bir şey vardı. Stüdyen içi hesabı paraları diye bir şey yok. O dönem para, bak sıcak para ayrı, yastık altındaki parayı sürekli kullanmıyorsun. O da sıcak para işte. O sıcak değil canım, yattığın müddetçe sıcak. Ama affedersin, göğüslerde taşınan para, stüdyen parası. Yatırım amacıyla değil, o günlük ihtiyaca. Perakende mikro ekonomi ya. Mikro değil mi? Mikro ekonomi. Yani yastık altından parayı alıp göğüs sütyene koyup sokağa çıkıyorlar. Alışverişe çıkıyorsun. Para üstünü tekrar yastık altına. O yastık altı kasa gibi düşün. Yani ana para. Kapital. Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Ne güzel dedim Fahir. Kapital 4-5 defa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. Batman maalesef nanakent. Hangi Batman? Bildiğimiz Batman. Adam West mi? Hayır ya, çizgi roman dünyasına adım atan Batman. 1939 yılında doğmuştu ya. Evet. Bugün sevenlerine veda ediyor. Ölüyor. Ama canım hep öyle yapıyorlar. Tekrar tekrar diriltirler. Milyon para kazandılar yeni filminden. Artık neden kazanacaklar Ege? Batman'de nereye kadar? Kara eldiven öldürüyormuş. Kara eldiven mi? Bugün... Daha önce... Aa yok, daha önce şeyini kırmışlardı. Kanadını. Yani hakikaten belini kırmışlardı. Beyin diye bir şey vardı. Batman'i şöyle dizinde laak diye kırmıştı. Ondan beri fıtık olmuş zaten. Anam anam tuvalete bile gidemiyormuş. Arabada resmen böyle şey yastık koymuş altına. Tabii canım, sürekli korse. Bütün havasını bozmuş. Geçen yıl da ölmüştü. Ölmüştü mü? Sonra dirilmişti. Geçen yıl. O zamandaki suikaste mi gitmişti? Ne olmuştu? Suikaste olur mu canım? Döve döve öldürüyorlar işte. Öldü mü? Kazada mı öldü? Ne oldu? Kazada ölmüştü. Yine canlanmış ama bugün yayınlanacak sayısıyla maalesef 70 yıllık. Çünkü ben 70 yıldır bunu takip ediyorum. Sağ babamdan kalmadı o Batman'ler bize. Hiçbir ya sayısını kaçırmadım. Maalesef bundan sonra. Hiçbir sayısını kaçırmadım Batman'in. Ve şu an benim için hayatın bir anlamı yok desem. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Büyük ihtimalle üzgünsündür. İstersen yani konuşma daha fazla çünkü şu anda kendinde değilsin. Ver oradan güzel Batman bir haber. Belediyesi'nin açtığı davayla ilgisi olabilir mi bunun? İsim hakkını kullanıyorlar falan, dava açacağız. Ha, kullanmıyoruz artık, öldü mü? Öldü canım, öyle konuyu kapatmak için. Bilmiyorum, haberleri olmuş mudur? Bence Batman belediyenin reklamını verirlerse bir sorun olmaz. Batman Belediyesi burada ön tarafında o tuhaf yarasa yerine Batman Belediyesi fen işleri falan. Ne diyorsunuz? Büyükşehir çalışıyor diye mi? Ya Batman Büyükşehir'di ya, gibi onun gibi düşün. Onun gibi. Batman Büyükşehir Belediyesi Spor. Örnek veriyorum. Hakikaten hani Batman şey yapıyor ya, hani Zorro'nun Z'si var. Aha. Onun gibi Batman de şeyleri, banka soyguncularını yakaladığında logo, belediye logosunu koysaydı belki şey olurdu. Çok şık olurdu. Çok şık olurdu. Harika bir fikir. Hakikaten gitmiş midir ya kulaklarına? Gitmişti tabii canım. Beraber okumadık mı işte New York Times'ta mı ne? Batman en zor düşmanıyla karşı karşıya diyor. Doğru, doğru. Ha, ama herhalde yemedi. Ve yemedi bu sefer Batman işte. Evet, buyurun efendim. Şimdi madem Batman deyip durdunuz, size Yüksekova'dan bir haber vereyim. Yüksekova ilk kez trafik ışıkları kondu. Dün gördüm o haberi. Dün gördün, ben sana bugün yansımalarını vereceğim. Dün mü gördün ışıkları? Şimdi herkes bir kırmızı ışığı ihlal etmiş ilk gün. Ondan sonra kim nerede ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kırmızı ışıkta geçilir diyenler var. Bir ışık mı konmuş? Yani en az iki ışık konmuştur tahminime göre ama. Ya benim fotoğraftaki şeye göre üç tane ışık görüyorum. Zaten üç, beşinciyi kaldırmaz Yüksekova benim bildiğim kadarıyla. Hani gezip gördüğümüz yerler. Şimdi hangi ışıkta ne yapılacağını bilmiyoruz. Birisine sormuşlar kırmızı ışıkta ne yapılır diye. Kırmızı ışıkta duran minibüsten inilir veya binilir diye yanıtlamış. Doğru çünkü ama doğru. Doğru tabii. Çünkü minibüs duruyor. Gerçi burada da kırmızı ışıklarda indirmiyorlar. Burada Ankara'da. Burada çömeltiyorlar hala benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar bir çömebilir miyiz diye bir şey vardı. Yani kırmızı ışık şimdi Yüksekova'ya yeni gitmiş olabilir ama kırmızı ışık anlayışı henüz Ankara'ya da oturmadı. Gelmiş değil. Yani tabii canım, Ege'nin temenni ışıkları teorisi her zaman geçerli. Burada durmanızı temenni. Herkesi belki de Türk sürücüsünün uygar dünyanın sürücülerinden farkı da burada. Şey hala muhakeme, yani kurallarla sınırlanmış bir şey değil. Yolu takip etmesi, o adam oradan geçer, o uzaktan geliyor, kırmızı yansa da ben dönebilirim falan gibi zihnin her zaman çalışmasını sağlayan bir uygulama. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, bu 100. yılda bir şey var, göbek var biliyorsunuz. 100. yıl göbek evler diye geçer. Göbek evler diye geçer. O göbek evleri böyle haftanın çeşitli günlerinde göbeğin etrafına bir dizi araba böyle etrafına bir çember. Artık herhalde o sevgi çemberi mi? Hangisi o ya 100. yıldaki? O üçgen şeklindeki yok, göbek gibicesine olan şey. Ya işte bu Mezunlar Derneği'ne giderkenki göbek pazar var ya. Pazar yerinin orada. Pazar tamam. Yerinin orada. Onun etrafına arabalardan bir sıra daha böyle bir sevgi çemberi çiziliyor. Hatta kim gördü ilk kez? İstanbul'dan gelen birisi gördü. Hakikaten şey gitti. Çünkü yöresel olarak da değişebiliyor. Ben dedim Ankara'nın adetlerindendir. Güzel bir göbek bulunduğu zaman hemen bir sevgi çemberi arabalardan kurulur. Çok güzel tanıtmışsın Fahir. Yani, gerçekten verilebilecek en güzel cevap. Geçiş önceliği tartışması yüzünden kilitlenip kalan araçlar. Yo, park pazara gelen araçlar. Pazara gelen araçlar. Gerçekten de çeşitli yorumlar var. Çeşitli trafik biraz yorumu açıktır. Öyle kesin kuralları, kaideleri olan bir şey değildir. Bence de trafik yorumu açık olmalıdır. Her zaman. Bir de şeye de özeniyorum ben. Şimdi şurada 3 araba birbirini sıkıştırsa bazen birisi atlayıp sen geç sen geç diyor ya. Evet. O bir özgüven midir yoksa pısırıklık bir mıdır? Bir pısırıklık, yani bir hayatı boyunca eziklik yaşayan bir adam orada bir var olma mücadelesi mi veriyor yoksa her yerde bir numara olan adam o vazifenin de üstüne düştüğüne mi inanıyor o noktada, onu merak ediyorum. Orada bence ince bir nokta var. o noktaya gelinceye kadar bir çizgi, çizgi uçurumdan derin çizgi var, ince bir çizgi var, derin noktalı bir çizgi, noktalı bir, ucunda bir nokta, çizginin ucunda bir nokta var ve uçurum uçurumun uçurumun kenarında aslında boyut uçurumun boyu bilinmiyor, uçurumun boyutu bilinmese de kaptan kusmadan. Sıcak su, soğuk su akıntısı. Uçurumun bir tarafında sıcak su, bir tarafında soğuk su var. Kaptan Kusto'nun buraya girdiğini biliyoruz. Ve kabahatini yaptı. Ne? Kabahatini yaptı. Uçurumun içine etmiş Kaptan Kusto. Kalipso kralı Kaptan Kusto uçurumu daldıktan sonra içine etti. İçini çizdi. Çişini yap. Suya kapat. İmzasını atmış suya. Oraya yaptı. Yani o nokta, bu anlatmaya çalıştığım noktaya kadar olan kısım aslında bir özgüven çatışması. Ondan sonra mesela özgüven kimi, çatışması ne tabii demek? Özgüven ya? Çatışması. Sana bir anahtar kelime veriyorum. Açıklamanın içinde bunu kullanırsan söyle. Kutu kola. Kot monster. Telakki etmek diye kullanacaksın. Kaptan Kusto'nun bu konuyu telakki ettiğini hepimiz adımız kadar biliyoruz. Sana değil, Oktay'a diyorum. Başta. Pazardan telakki aldım ve yemek yaptım. Bu tip bir şey mi söylüyorsun? Ne oluyor ya? Kaçırdım. Kaptan Kusto'nun bağırsaklar. Fırıl fırıl dönme efekti şu anda. O zaman isterseniz hazır sohbettik. Böyle şeye gelmişken, geçiş üstünlüğü belirsizliği doğmuşken programımızı şu noktada biraz da müzik diyoruz. Biraz da müzik. Biraz da müzik deme noktasına geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş yok daha var ya. Daha çalışmaya devam. Yarın perşembe sabahında buluşacağız. Sonra da haftanın son iş sabahında. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.